Nummer die in vele uitvoeringen bekend is geworden. You're no good, maar we kennen deze. Uit de Merseyside. Ja, uit Engeland. De Swinging Blue Jeans. Aan het begin van deze late avond. You're no good. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuis. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Met heel veel lekkere muziek. Om de dag te eindigen. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Of via onze website www.delateavond.nl. Want daar kun je deze show ook beluisteren. Natuurlijk rechtstreeks of later in een soort uitzending gemist. Kijk maar eens op onze site www.delateavond.nl. Wat zit er meer in de show dan alleen muziek? We gaan het zo meteen hebben over de Moestuinman. Die is lid van een broodfonds. Maar wat is nu een broodfonds? Je hoort het straks. Binnenkort is het de Nationale Ontwoekerdag. En dat gaat over woekerpolissen. Een gratis dag waarbij je kunt laten beoordelen of jij een woekerpolis hebt. En of je misschien wel een schadevergoeding kunt eisen. Je hoort het zo meteen. En er is drugscontrole geweest op scholen in de Hoekse Waard. Hoe dat verlopen is hoor je hier in De Late Avond. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. Down.

Allemaal beloftes, beloftes, beloftes, hè. I'll never break your heart. Tuurlijk. Vol harten hebben deze mannen al gebroken. De Backstreet Boys hoorde je hier in de late avond. De Corkies ervoor met Everybody's Got to Learn Sometime. Goed. We gaan het hebben over een broodfonds. Alleen of met anderen. Wanneer je als zelfstandige bezig bent, is er deze dagen, waar jezelf bedruipen toch wel de teneur is, een heel interessant landelijk uitgerold initiatief. Het Broodfonds. De Moestuinman in Rotterdam is zo'n onderneming die daar gebruik van maakt. En Jeroen van Gent heeft daarvan Max de Korte aan de telefoon. Ja, aan de telefoon Max de Korte van de Moestuinman. Dat is een initiatief wat een uitleg apart verdient. Een bijzonder verhaal over moestuinen in een stedelijke omgeving. Maar ja, dat is nu iets wat in deze winter natuurlijk kaal erbij ligt. Dus in de lente beloof ik dat ik daarop terugkom. Kunt u kort aangeven, meneer de Korte, wat u doet? Nee, dat kan ik niet kort. Maar als het dan toch moet, dan zou ik zeggen, ik ben bezig met stadslandbouw. Ja. Educatie, maar ook voedselproductie. En daarnaast leg ik ook een groene schoolplein aan. Ja, ja, nou dat is heel kort gezegd. Maar dat is dus heel groen en het gaat om groen in een stedelijke omgeving. Dat heb ik toch wel goed samengevat, hè? Ja, ja, zeker. Ja, het gaat om mensen, je zou kunnen zeggen ZZP'ers, volgens mij. Hè, het broodfonds, ja, zelfstandigen. Ja, het Broodfonds biedt ze een vangnet. Dus legt u eens uit, het Broodfonds, wat is dat? Nou, het Broodfonds is eigenlijk een concept en waar het op neerkomt is dat je lokaal met 25 tot 50 mensen kun je een vereniging starten. En het Broodfonds heeft een concept uitgewerkt waarmee je met die 50 mensen of die 25 mensen in die vereniging eigenlijk samen gaat werken. En waar het op neerkomt is, iedereen heeft zelf een extra rekening. Dus naast je privérekening krijg je een broodfondsrekening. Ja. Op die rekening stort je maandelijks een bedrag, afhankelijk van naar welk bedrag je jezelf wil beschermen, zou ik haast zeggen. Ja. En op het moment dat een van die 50 mensen ziek wordt, dan geeft hij eigenlijk aan de rest van de vereniging aan van, hey joh, ik kan niet werken. En dan hebben we wel een wachttijd van een maand. Ja. Dan ben je dus langer dan een maand ziek, dan kun je aanspraak maken op het broodfonds. En wat er dan gebeurt is dat van al die 50 rekeningen gaat er een heel klein bedrag naar die persoon toe die het nodig heeft. Ja. En op die manier, als een van ons niet kan werken of tijdelijk ziek is, is hij toch verzekerd van een inkomen. En het mooie eraan is, op het moment dat niemand ziek is, het geld gewoon op al onze rekeningen blijft staan. Stel je wil geen lid meer zijn, neem je dat geld wat er nog op staat ook komen in huis. Het enige is, je betaalt nog een beetje kosten voor de bankrekening en nog een beetje verenigingsgeld. Ja. En de andere kanttekening is dat het maar voor maximaal 2 jaar is. Dus je kunt maar maximaal 2 jaar lang aanspraak maken op die vergoeding vanuit het Broodfonds. Het is eigenlijk, een broodfonds is eigenlijk hoe verzekeringen ooit zijn ontstaan. Verzekeringen zijn eigenlijk ontstaan toen boeren besloten om samen wat geld bij elkaar te leggen. En als dan een van hun een slechte of een mislukte oogst had, dan konden ze aanspraak maken op die pot. Ja, de coöperatieve. Inderdaad. Ja. En eigenlijk gaat het broodfonds terug naar hoe de verzekering ooit kleinschalig, lokaal ontstaan is. En de voordelen die dat oplevert, die we inmiddels met de grote systemen en de grote verzekeringen allemaal hebben gecreëerd. Dus het wantrouwen, het misbruik maken van elkaar. Dat haal je daarmee uit. En nou, ik ken het Broodfonds al 11 jaar of zo. En toen ik het tegenkwam, vond ik het geniaal. Maar ik ben pas sinds 6 jaar zelfstandig ondernemer. Dus ik zat eigenlijk te wachten totdat ik zelfstandig ondernemer was, dat ik gebruik van kon maken. Want ik vond het echt een geniaal concept. Hoe lang bestaat dat al? Ja, volgens mij bestaat het al zo'n 15 jaar. Ze zijn ooit, dus vanuit een club vanuit Utrecht, hebben ze gewoon een aantal mensen verzameld en zijn ze dit eigenlijk gaan uitproberen. Ja. En dat concept hebben ze vervolgens uitgewerkt. Daarna zijn ze een samenwerking met Triodos Bank aangegaan om het hele systeem ook banktechnisch op te zetten. Ze hebben met de Belastingdienst helemaal afgestemd, zodat het juridisch ook allemaal klopt. Je moet terugdenken aan de Boerenleenbank, onderdeel tegenwoordig natuurlijk van de Rabobank, hè, de BO van de Rabobank. Maar u zit er op zo'n manier ook weer dicht op, zoals vroeger die Boerenleenbank. U kent de mensen en u weet wie u om u heen verzameld heeft. Het is eigenlijk een soort van maatwerk, dat Broodfonds. Ja, dus ook de meeste Broodfonds, ook ons Broodfonds, heeft in principe als regel dat iemand alleen bij de vereniging kan komen als hij een ander lid kent. Daarmee zorg je dat er altijd één persoon is die persoonlijk contact heeft naast het Broodfonds en die gewoon bekend is met de persoon die in de vereniging zit. Ja. Nou, ik vind het een heel interessant initiatief. Ik wil nog één ding vragen, dat is namelijk in hoeverre groeit het? Is het aan het groeien? Ik neem het aan van wel. Er zijn waarschijnlijk steeds meer mensen die er aanspraak op maken. Ja, ik weet sowieso, de laatste 5 jaar is het enorm gegroeid. Er is ook wat meer media-aandacht geweest, maar wij bestaan als Broodfonds nu zo'n 3 jaar. Toen wij werden opgericht waren we het tweede Broodfonds in Rotterdam. En nu zijn er inmiddels al, ik ben de tel kwijt, maar dacht zeker 5 of 6. Ja. En is het allemaal in dezelfde sfeer? Die andere mensen, hebben die zo'nzelfde soort branche of is het heel wat anders? Nee, heel divers. Van websitebouwers tot journalist tot, wat hebben we allemaal in ons Broodfonds zitten, vormgeving, fysiotherapie. Eigenlijk heel wisselend. Ja. Nou, meneer De Korte, ik dank u wel voor deze woorden. En nogmaals, ik naar u toe en naar de luisteraars toe, de moestuinman. Dat klinkt heel interessant om naartoe te komen. Maar ik zeg al, dan moet het gaan groeien en bloeien. Het is nu nog februari, dus ik denk dat u in mei, in de maand mei, kunt u mij verwachten met die microfoon. Dan bel ik u terug. Ja, hartstikke leuk. U bent van harte welkom. Oké, dank u wel. Je ne sais pas qui tu peux. Je ne sais pas qui tu espères. Je cherche toujours à te connaître. Et ton silence trouble mon silence. Tu Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Thanks for the times that you've given me. The memories are all in my mind. And now we've come to the end of our rainbow. There's something I must say out loud. You once, twice, three times later. Yes, you once, twice, three times later, and I love you. I love you. When we are together, the moments I cherish with every beat of my heart. To touch you, to hold you, to feel you, to need you, there's nothing to keep us je toch helemaal ontspannen van, zeg? Oh, zo aan het einde van zo'n dag als vandaag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Hè. Commodores en Three Times a Lady en ervoor Françoise Hardy met Le Question. Zometeen gaan we het hebben over de Nationale Ontwoekerpolisdag. Die is in Utrecht volgende week. Daar kun je je laten ontwoekeren, want bijna iedereen heeft een woekerpolis in huis. Hoe het zit, hoor je zo meteen. Na Lighthouse Family en High. Tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so end of the day. Remember the way we stayed so close till the end. We remember it was me. Het is een veelbesproken onderwerp in consumentenprogramma's. De woekerpolis. Heel veel mensen hebben hem. Soms weten ze niet eens dat ze hem hebben. En laat staan dat men weet wat men ermee aan moet. Consumenten die willen weten wat ze moeten doen met hun woekerpolis kunnen op woensdag 7 maart terecht op de Nationale Ontwoekerdag in Utrecht. Deze dag wordt georganiseerd door een uniek samenwerkingsverband tussen de Consumentenbond, Consumentenclaim, online vergelijker Moneywise, Maandblad Plus Magazine en de vereniging woekerpolis.nl. Op deze dag kunnen consumenten gratis een eerste stap zetten bij het ontwoekeren van hun woekerpolis. En over deze ontwoekering ga ik praten met Ab Flipsen. Hij is van de vereniging Woekerpolis. Welkom in de show. Dankjewel. Meneer Flipsen, wat is dat, een woekerpolis? Het is veel besproken, maar ik denk niet dat iedereen echt weet wat het is. Nee, ik kan eigenlijk zo'n woekerpolis beter omschrijven als een beleggingsverzekering. Daar zijn er duizenden verschillende soorten van verkocht. Door wel 50, 60 verschillende verzekeraars. Onder allerlei namen, meestal wel luidende namen, wel klinkende namen als spaarpolis, als fortuinplan. Dat zijn allemaal namen die allemaal een soort associatie hebben met sparen. Maar feitelijk was het een vorm van beleggen. En die polissen zijn verkocht in de periode zeg maar 1988 tot ongeveer 2008. Dat is de periode van zeg maar 30 jaar dat die polissen zijn verkocht. Het zijn in totaal 7 miljoen stuks. Dat is dus heel veel. Onder 4 miljoen huishoudens. Dus je kan rustig stellen dat in de meeste gezinnen ooit wel zo'n polis is geweest of nog aanwezig is. En even terug op je vraag. Het is een woekerpolis, het is een beleggingsverzekering. En misschien is dat het makkelijkste dat je in die tijd sloot je naar zo'n polis om bijvoorbeeld over 30 jaar je hypotheek af te lossen. En dan werd die polis mee verbonden aan je hypotheek, waarbij je continu rente betaalde over de lening. En waarbij je ook premies betaalde, zodat na 30 jaar die polis een bepaalde waarde zou krijgen om in één klap je hypotheek mee af te lossen. Of die polissen werden bijvoorbeeld verkocht om een stukje pensioen op te bouwen voor later. Of ze werden verkocht onder het mom van, nou, als je kinderen gaan studeren, ze zijn nu 2 of 3 jaar, als ze 18 zijn gaan studeren, sluit dan bijvoorbeeld een ABC spaarplan af. Dat was toen een heel bekend product van AMF, later ASR. En dan werden die posters verkocht als een soort studieverzekering. Ja, en daar is het uiteindelijk helemaal misgegaan, geloof ik, hè? Ja, je kan rustig stellen dat al die 7 miljoen posters zijn eigenlijk verkocht op een manier waarvan we nu zouden zeggen, nou ja, dat deugt van geen kanten. Met als resultaat dat het beloofde bedrag wat je bij elkaar zou kunnen krijgen nooit gehaald zou worden. Dus als jouw 8% beloofd was, in 30 jaar tijd zou dat, ik noem wat, 100.000 euro opleveren. Ook al zou de beurs over al die jaren gemiddeld 8% zijn geweest, dan zal je zien dat je geen 100.000 bij elkaar krijgt, maar bijvoorbeeld 55.000. Dus je bent gewoon 45.000 euro kwijt. Nu is er een organiseert onder andere jouw vereniging, ja, een Nationale Ontwoekerdag. Ja, ik weet niet eens of ik een woekerpolis heb. Is die dag daarvoor bedoeld? Ja, als je twijfel hebt, dan kan je natuurlijk sowieso naar de website van woekerpolis.nl. Daar staan eigenlijk al die polis op. Hè. Dus als je daar intoetst de naam van het product of de naam van de verzekeraar waar je ooit een polis mee hebt gesloten, dan kan je dus terugvinden of je een woekerpolis hebt of hebt gehad. Maar heb je nu gewoon twijfel, dan kan je dus je aanmelden voor die dag. Hè. We hebben die dag hebben we de ruimte om 1000 mensen te helpen met hun polis, of meerdere polissen. Ook polissen die eventueel al voorbij zijn. Hè. Mensen die bijvoorbeeld 5 jaar geleden een polis hebben afgekocht of beëindigd. Die kunnen rustig die dag, als ze vragen hebben, kunnen ze er naartoe. Er zitten daar gemiddeld 30, 35 financiële adviseurs. Er zijn nog juridische adviseurs aanwezig. En krijgen de mensen gemiddeld 20 minuten de gelegenheid om, ik zou bijna zeggen, hun Albert Heijn-tas met allemaal mappen erin voor te leggen aan onze specialisten. En dan krijgen ze van ons een richting, een advies, wat ze het beste kunnen doen. En dat advies is gratis ook nog, hè? Ja, we geven het gratis. Ja, waarom doen jullie dat gratis? Het heeft te maken met, denk ik, een stukje maatschappelijke verantwoording die we als organisaties dragen. Want de Vereniging Woekerpolis organiseert deze dag niet alleen, zeker niet. En uiteindelijk is het initiatief gekomen van Plus Magazine, een vrij groot magazine wat zich richt op de wat ouderen. Die hebben dit eigenlijk opgepakt. Daar is bij aangesloten de Consumentenbond. Daarnaast de Vereniging Woekerpolis, dan hebben we nog een organisatie die Pols vergelijkt. En dan Consumentenclaim. Consumentenclaim is onze juridische partner in de procedures tegen de verzekeraars. Dus het is eigenlijk een samensmelting van diverse organisaties die die dag organiseren. Dus we waren er wel mee bekend. Maar het is eigenlijk nu heel grootschalig opgepakt. En wij hebben gemerkt, zelf in de jaren dat wij dat deden, dat je mensen gigantisch kan helpen. Echt vooruit kan helpen. Mensen echt een stukje rust kan geven en ook een richting kan geven. Ja, en waarom doen we dat? Omdat wij vinden dat die mensen gewoon geholpen moeten worden. En dat is dan 7 maart. Waar kunnen mensen nu terecht voor meer informatie om, om te beoordelen? Want je noemde het straks al even heel snel. Om te testen of je polis ook een woekerpolis is. En daarna je kunt aanmelden eventueel voor de Ontwoekerdag op 7 maart. Ja, ik denk het makkelijkste is dat je gewoon op de website kijkt van woekerpolis.nl. Dat is de website van de vereniging. Daar staat alle informatie. Als je daar eventjes wat rondstruint op de website, kan je alle informatie vinden. Schroom niet om te bellen, maar je kan ook kijken met je polis in de hand of je een polis hebt. Of die nu beëindigd is of hij is nog actief, dat is niet relevant. Meld je gewoon aan, want daarmee borg je je rechten die wij proberen te halen voor je. En heb je nog een lopende verzekering? Maar die mensen zou ik vooral adviseren, ga dan naar de Ontwoekerdag. En dan ga je naar de website consumentenclaim.nl/ontwoekerdag. En daar kan je alle informatie vinden die gaat over deze Ontwoekerdag. Ook de Consumentenbond op de website verstrekt informatie. En ook Plus Magazine verstrekt informatie over deze dag. Af Flipsen van de vereniging woekerpolis.nl. Hartelijk dank. Hij was 12, had rappe leden, jongen uit de Hof van Eden. Als hij lachte, lachten luidkeels alle leeuweriken mee. Met zijn blikkering van tanden, met zijn marmerbleke handen, leek hij op een tere engel uit een sierlijk balmaskee. Hij kon klaterhelder zingen en zijn haar ook naar ze ringen. Oh, hij was een waterprins die in zijn pak van goud lamé was ontstegen aan de zee. Zij was 13, een gazelle,

De mooiste nummers van de Little River Band hier in de late avond. Remancing. En Boudewijn de Groot met een van zijn bekendere nummers. Maar nooit een hit geweest eigenlijk. Ik geloof. Een tip of zo. 101 staat hier. Nou, nee, 41. Ja, 41 is een code. Dat zie ik hier in de computer staan. Dus. Want wij lezen natuurlijk alles af van een scherm hier in deze moderne studio van de late avond. Goed, de kinderbalade dus. Zometeen gaan we het hebben over een drugscontrole bij scholen in de Hoekse Waard. Je hoort dat zometeen naar Raccoon. She called and said you stuff your letter. Yeah, you can sweet talk all you like. But pretty words don't make it better. You let the fire burn all night. Yeah, all night. The front door was open, I left my keys in. I guess I've been lucky all my life. Now she's so fed up with my easiness, I won't get any tonight. Ze hebben inmiddels een nieuwe single, heet Soon. Maar wij draaien nog eentje uit vervlogen tijd, uit 2008. Lucky All My Life, hier in de late avond. Onlangs werden in het landelijke Hoekse Waard weer 2 middelbare scholen bezocht in het kader van een grote drugsactie. Een groot aantal leerlingen werd besnuffeld door de speurhond van de politie. Radio Hoeksewaard sprak met Cor van der Heemst. Hij is van de politie over de achtergronden van deze actie. Ja, afgelopen week zijn er weer 2 middelbare scholen in Abijland bezocht in het kader van de antidrugsactie. En dan werd er een heel groot aantal leerlingen weer besnuffeld. En aan de telefoon hebben we daar Cor van Heemst die daar ons meer over kan vertellen. Goedenavond, meneer van Heemst. Goedenavond. Het is niet de eerste keer toch dat scholen van het voortgezet onderwijs in de Hoeksewaard worden bezocht door de politie? Nee, het is een aantal jaren geleden is het voor de eerste keer begonnen. Er waren wat signalen uit de samenleving, zeg maar. En ja, toen is er in overleg, onder andere met de scholen, is het project opgestart. En dat is nu deze week weer een keer herhaald. Juist. En dan is het de bedoeling dat dan onder lestijd de politie binnenvalt. Wat kan ik me er ongeveer bij voorstellen? Nou ja, goed. Van tevoren is er vooraf overleg geweest met de scholen. Dus, en er wordt ook bekeken van waar we signalen van hebben van bepaalde leerlingen. En die klassen worden dan bezocht. Er wordt van tevoren ook contact opgenomen met de mensen van de speurhonden. Die komen bij ons langs op het bureau. We verzamelen ons met een aantal collega's en dan gaan we rustig naar de school toe. We worden opgevangen in een bepaalde lokaal. En dan gaat de actie beginnen. Dan gaan de klassen die we hebben uitgezocht, dan gaan eerst de wijkagenten naar binnen. Die kennen de leerlingen en dus is het een vertrouwd beeld. En de wijkagenten geven dan in het kort ook een uitleg van wat er gaat gebeuren. Nou, dan verlaten de kinderen de klas en ze lopen langs de hond. En als er kinderen zijn die eventueel drugs bij zich hebben, ja, dan geeft de hond een signaal. Hoe doet u dat? En, Gaat u dan heel hard blaffen? Er zijn honden die blaffen, maar er zijn ook honden die er gewoon rustig naast gaan zitten. Dus die blaffen helemaal niet. Oh, net als wat je bij Schiphol hebt, dat je dan denkt van, oh, wacht even, hij gaat daar zitten. Ja. Dan is foute boel. Ja, nou ja, foute boel, dan is het een aanwijzing dat het fout zou kunnen zijn. En nou goed, daarna worden de kinderen of degene die het dan betreft in een apart lokaal genomen of een aparte ruimte. Nou, er wordt een onderzoek in de kleding ingesteld en soms wordt er wat bij aangetroffen, maar soms ook niet. Er is een jongen van 15 meegenomen voor verhoor, een jongen uit Nieuw-Beijerland. Hoe gaat het dan in zijn werk? Want dat is een jongen van 15 jaar. Ja, nou die komt dus, die wordt meegenomen naar het bureau en aan het bureau dan bellen we direct zijn ouders op. En nou goed, hij wordt verdacht van een strafbaar feit. Hij is minderjarig, heeft hij ook recht op een advocaat. Dus die hebben wij van tevoren ook al gewaarschuwd, zodat de advocaat weet dat er eventueel op een beroep op hem gedaan kan worden. Dan heeft de advocaat een gesprek met de jongen en zijn ouders. En daarna vindt het verhoor plaats in het bijzijn van de advocaat en of zijn ouders. En dan wordt de zaak op papier gezet. Daarna heeft de rechercheur overleg met iemand van justitie. En dan wordt in overleg met justitie besloten hoe de zaak afgedaan wordt. En de jongen die gaat dan weer met zijn vader of met zijn moeder mee naar huis. En om wat voor drugs gaat het dan? Want het is dan een jongen van 15. Wat moet ik dan aan denken? Ja, dat gaat meestal om softdrugs. Dus okay. Een beetje wiet, een beetje hennep, wat ze meestal bij zich hebben. Maar je hebt toch, ik weet niet helemaal hoe dat zit hoor, maar je mag in Nederland toch wel enig iets bij je hebben of voor eigen gebruik? Of hoe zit dat nou? Maar niet op school waarschijnlijk? Zeker niet op school, hè, want laten we zo zeggen, school is bij uitstek een plaats waar je het niet wil hebben. Ik bedoel, daar gaan kinderen heen en dat moet gewoon een veilige omgeving zijn voor allemaal. Maar het bezit van drugs is toch gewoon nog steeds verboden in Nederland. Dus op school mag je het ook niet bij je hebben, eigenlijk nergens. En er is een gedoogbeleid wat betreft de coffeeshops. Maar dan moet je sowieso al 18 jaar zijn. Terecht kunnen. En dan is het ook een vrije cursus als je naar de coffeeshop gaat. Maar op school waar kinderen van die leeftijd zitten, moeten we het absoluut niet hebben. En het wordt nog steeds vervolgd. En over het algemeen gaan jongeren van die leeftijd die dat bij zich hebben, die krijgen een verwijzing naar halt. En dan krijgen ze een alternatieve straf. Moeten ze vaak wat werken. En aan de andere kant zijn de meeste ouders ook wel blij. Want het is toch een signaal dat je zegt, als je een zoon of een dochter hebt van 15 jaar die drugs bij zich heeft, is het toch een signaal van, wat is er aan de hand? En moeten wij extra alert daarop zijn? Wat dat betreft zijn de ouders ook meestal wel heel erg blij dat het in ieder geval aan het licht komt.